Tots i a totes, bona tarda, això és Ganes de Jazz i des d'aquí, des de la RSK, us saludo, sóc en Pau Fuster, presentador, director, productor i tècnic del programa, ja que estic aquí jo sol normalment, però avui no, avui tornem a tenir a la Caral, de seguida us la presento. Despistat i per poc que no li obro el micròfon a la Caral. Patapam, ja la tenim aquí. Hola, Caral, què tal? Molt bé, bona tarda. Bona tarda. Com recordareu, a l'últim programa ja la vam tenir aquí i ella va seleccionar tots els temes que van sonar, cosa que és fantàstica perquè així jo no he de fotre res per preparar-me'l. Una sort, És una sort, sí. I aleshores vam decidir, bueno, vaig decidir jo, el director del programa. El director del programa que tornés. Tornés. En aquest cas sí que ens hem partit la feina, llavors ella ha escollit uns temes i jo n'he escollit uns altres. I haureu de trucareu al telèfon del programa i haureu d'escollir qui dels dos ha escollit els temes més bonics. No és mentida. Tot i que tenim telèfon i funciona, però no és un programa participatiu. No us necessitem per res. Només volem que ens escolteu. Perdona, Caral, abans he de dir una cosa. Ahir, com algunes sabreu, vam tenir un superconcert al que l'edifici ocupat 15O i vam ser desallotjats per un colló de policies, concretament 5 letxeres, un cotxe de secreta i un cotxe de policia, i ens van fotre sobretot l'últim concert, que per molta gent era el gran grup, els Accidente aquests. Doncs res, només comentar que va ser un èxit de participació, va venir molta gent, estàvem tots els de la ràdio i només van ser ells els que van destrossar una cosa que tenia molt bona pinta i tothom s'està portant molt bé, molt cívicament, com ells els agrada dir. Dit això, que agafen la mare que els va matricular, per favor, Caral, digue'ns què sonarà ara. Doncs el primer tema que jo he triat és un tema de Frank West, ja que malauradament ens va deixar la setmana passada, 91 anys, va tocar fins l'últim moment, o sigui que hem tingut molta sort. I és un tema que es diu Secrets, és composat per ell i arranjat per ell, i el sentirem en una versió d'un grup petit que va fer el Count Basie, que es diu Kansas City Seven. Ah, i què tocava Frank West? Frank West tocava el saxo, tenor i la flauta. En aquest cas el sentirem a la flauta, i només dic que per l'arranjament en aquesta versió sentirem dos flautes diferents. El primer solo és de Frank West i és una flauta alto, que a més a més no havia tocat mai abans de gravar aquest tema, perquè bueno, li va demanant el baríton de la Big Band del Basie per poder gravar aquest tema. I la següent flauta que sentirem és l'Eric Dolphy, Dixon, perdó, i m'he equivocat, ja se sap, això passa. I llavors sí que és una flauta soprano, és una flauta en do, que és la que tenim més sentida. Bueno, doncs, escolta, el senyor West, en Pau descansi, que ja va tocar molts i molts anys i ens va fer gaudir a molts de grandíssims discos, sobretot amb Count Basie. Doncs que soni aquest Secrets. Thank you. Bé, aquest era el tema, primer tema que hem escoltat al programa d'avui, proposat per la Caral, aquest Secrets. I ara, ara em toca a mi, no, Caral? Sí, sí, a veure què ens proposes. Sí, la Caral en principi no ho sap, en principi i en final, de fet. Jo, bueno, ho ha vist més o menys, però no ho ha escoltat mai, per tant, sap el títol, però no sap qui carai està tocant, no? Quina gràcia, quina emoció. Sí. Ara els tenim tots a casa enganxats a l'altaveu dient Déu meu, això és superemocionant. Val. Doncs què sonarà? Sonarà un senyor que es diu... La Caral el riu, com deveu estar fent vosaltres a casa vostra, després del meu gran sentit de l'humor. Escoltarem un tema que es diu Clapping Rhythm i que està... I és de Dizzy Gillespie. Ah. Uh-huh. Sí, és d'un disc que es diu Dizzy Gillespie Plays in Paris, que vol dir toca a París, el senyor Gillespie. I en aquest tema toquen, òbviament, en Dizzy a la trompeta i també canta. Nat Peck, el trombó, Wade Ledge, el piano, si en coneixes algun m'ho dius, perquè no conec a ningú, només el senyor Dizzy Gillespie. Liu Hackney, al contrabaix, Al Jones a la bateria. Home, el bateria sí que el coneixes. Al Jones, sí, però sí, però... No, bueno, clar, suposo que els altres també eren d'aquests músics que potser vivien a París, aquests americans que es queden allà a triomfar, no? Alguns, diria. Alguns, sí, sí, els músics estaven per aquí a l'època. Clar, bueno, no ho sé. Aleshores, aquest disc és un disc molt xulo, que us recomano molt, aquest Dizzy Gillespie Plays in Paris, perquè a més és d'aquests discos en què es posen les diferents versions que graven. No? Que això no era el disc original i aquí està bé perquè veus quina diferència hi ha i veus que descarten coses que la majoria de gent al planeta no descartaria perquè toquen molt bé, no? Bé, doncs això, el Clapping Rhythm, i ara jo no diré res i a veure si encerteu de quin tema està treta tota l'estructura, perquè és més clar que l'aigua, de fet ho diu la lletra i tot, però vaja, escoltem aquest Clapping Rhythm, que és curtet i bonic. Rhythm, and I know it's true. I've got rhythm. Who could ask anything more? Makes no difference if it's sweet or hot. Just give that rhythm everything you got. Ooh, rhythm, ask anything more. Oh man, troubles, you won't find him. You can't find him hanging around my door anymore. I've got rhythm and I know it's true. Got so much rhythm, don't know what to do. Got rhythm, who could ask anything more? Dig this. Ew, ew, ew, shoot, wee, wee, wee, shoot, diva. Aquest era Clapping Rhythm i que la Caral ens dirà quin tema és. És un I Got Rhythm, claro, improvisat en el moment. Sí. S'ha de dir que podíem no tenir la banda darrere i swingaria igual o més. Sí, és una passada, no? Tio. I a més fa un solo de veu en un scat, que es diu, no? Sí, fa un scat bastant enganxat del Clark Terry, eh? Sí. I fa pensar almenys. Hòstia, és veritat, no havia pensat, sí. Clark Terry, que l'hem escoltat aquí un parell de cops, un dels trompetistes preferits del programa i que l'hem escoltat fer aquell mumbling, mumbles, per exemple, que fa allò de New Age, no el puc imitar jo, perquè no, per Terry no és ni... És inimitable, eh? Exacte. I ara què, Caral, va? Va, doncs ara sentirem un tema que es diu How Long Is This Been Going On, i el sentirem de la mà de Sarah Vaughan i del quartet de Oscar Peterson, al piano, Ray Brown al contrabaix, Joe Pass a la guitarra i Louis Belson a la bateria. I crec que ens sorprendrà una mica. Ah, sí? Sí. Ah, doncs, escolta, jo no el conec, aquest tema, no? No, crec, vaja, no ho sé. Ah, però... quina emoció. Que alegria, que Alboroto. How long has this been going on? Quant temps fa que dura aquesta tonteria? Això és el que... Això és el que caldria saber. Doncs, escoltem aquest tema. Sarah Vaughan i el quartet... De fet, trio, no? Trio i de fet, el convidat d'honor és Louis Belson. Ah, exacte. Perquè en l'època el trio era amb guitarra només. Exacte. I Oscar Peterson, Sarah Vaughan, Oscar Peterson i companyia. How long has this been going on? Neath the stars at bazaars, often I've had to caress men. $5 or $10, then I'd collect from all those yes men. Don't be sad, I must add, that they meant no more than chessmen. Darling, can't you see? Was for charity. Though those lips have made slips, it was never really serious. Who'd have thought I'd be brought to a state that's so delirious. I could cry salty tears. Been all these years. I listen to you, tell me, dear, how long has this, how long has this been going on? What a kick, how I buzz. Boy, you click as no one does. Hear me a sweet, I repeat, how long has this, how long has this been going on? Dear, when in your arms I creep, that divine rendezvous, don't wake me if I'm asleep. Let me dream, it's true. Oh, kiss me twice, then once more. That makes thrice, let's make it four. Oh, what a break, for heaven's sake. How long has this, how long has this been going on? Thank you. divine rendezvous. Don't awake me if I'm asleep. Let me dream, let me dream that it's true. Then once more, that makes thrice. Let's make it four. What a break. For heaven's sake, how long has this, how long has this been going on? Yeah, yeah, yeah. Oh, how long, long has this been going on? Whoa, how long has this been going on? Oh, tell me, how long has this been going on? Tell me, how long? Bé, això era el tema How Long Has This Been Going On? Quant temps fa que dura això? Aquest tema proposat per la Caral. Molt xulo, eh? Sí. Molt xulo, sí. Molt xulo. Una bossa això... entre bossa i funky. Sí, oi? Ara sí, ho parlava. Sí. Mentre sonava jo li comentava a la Caral, però això no és ben bé bossa nova. No. Bueno, la bossa sí. Nova agafada pel Jazzmans no, no és ben bé bossa nova, ja. La que coneixem ja. Com a tal. Llavors, la qüestió és que és un tema binari i en realitat el tema és de Gershwin i és més ternari i més jazz dels que... Bueno, vull dir que ara la Caral no és... ja comença a dir coses de binaris... Perdó, ternaris. Perdó, és només simplement, sí, simplement que aquest tema no estava escrit per escriure, per tocar-lo d'aquesta manera. Ah, això mateix. Bàsicament, és això. És com tocar un vals... a ritme de jazz, sí, no? Per exemple. La gent podria dir, hòstia, és estrany, doncs és el que passa aquí. Sí. No? Sí. Ho dic perquè els que ens escolten perdoneu, no en saben perdoneu. Tant com nosaltres, saps què vull dir? No, jo no sé res, intentava explicar-ho només. No, de fet, ell en sap, jo tampoc en sé, jo quan diu aquestes coses jo no l'entenc, faig cara d'interessant, però en realitat no l'entenc. Bé, anem al... anem al següent tema, Què ens posaràs ara? Mira amb cara de dir la Caral. Què escoltarem ara? Escoltarem una cosa que a la Caral no li agradarà. Ah, bé. Sí. És Carles Benavent, bueno. el baix elèctric. Sí, sabem qui és. Tu sí, però potser els nostres oients no. Perdó. S'ho pren tot com una cosa personal, la Caral. Carles Benavent, el baix elèctric, Tino Di Giraldo, a la bateria i la percussió, i el senyor Jorge Pardo, a la flauta, al saxo alto, no? Crec que sí. Sí. Bueno, de fet, toca el tenor també, toca els tots dos. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Però no sé, com que no sé què anem a sentir, no puc informar. Doncs anem a escoltar un tema que es diu postcolombiana. Postcolombiana. Aleshores té un ritme així com llatí, colombià, posem per cas. I és, bueno, aquest trio, si alguns el coneixeu, doncs toquen aquest jazz flamenc, fusió, i és un concert, el disc es diu Concierto de Sevilla, Teatro Central de Sevilla, el 17 i 18 de desembre de 1999. És un disc tremendíssim, d'aquells que a mi m'agrada dir que són tremendos, esplèndid, diria jo, i és un tema llarg, és un tema molt ric, molt... Jo crec que a alguns els hi costarà, doncs res, us espereu i ja s'acabarà, però jo crec que el podeu gaudir. Així que soni postcolombiana. ¶¶ Thank you. El tema era postcolombiana, amb aquests tres grans músics, que són Tino Di Geraldo, Jorge Pardo i Carles Benavent. I ara la Caral em feia un gest que jo voldria saber què volia dir això. No, no. Jo, primerament, vull dir que això de decidir que a mi les coses no m'agraden abans de saber-ho, és un error. Ah, okay. Vale. Només deixar clar que són tres grans músics, que el tema mola molt, i sí, he fet un gest perquè està molt bé això de fer fusió absolutament de tot, sí. I acabar amb un final Ellington quan és un tema que no té res a veure, excepte amb alguna seqüència d'acords que sí que són... Sí, no, perquè aquest final que fa tin tin tin pi pi pi pum, això era un final Ellington, no? És un final que l'Ellington el feia servir sovint i... I després de tot el que hem escoltat... M'ha fet gràcia que després de sentir bona part de funk i mig barrejat amb latín, un tros de latín jazz... I flamenc i... Sí, flamenc... Home, jo crec que en algun moment sí, no? En algun moment, però els pals diu... Jo m'imagino que es diu postcolombiana, perquè colombiana és un pal com el mambo, com el son, com el... Ah, no ho sé, això jo. Un tipus de música llatina. I llavors, com que és una fusió, és anar més enllà que això, bueno, que el propi... M'imagino que va per aquí la cosa. Sí, clar, que el propi pal del si mateix. Llavors, i res, m'ha fet gràcia que acabessin amb l'Ellington, que és un recurs que fem servir bastant, tots plegats. I res. Bueno, mira, li ha agradat a la Caral. Això està bé, perquè no m'ho esperava, no m'ho esperava que li agradés. Sorpreses. La vida. Que té la vida, sí. I ara què? I ara tornarem una mica al clàssic, Em sap greu, perquè tu ara has marxat ben lluny, però... Següent tema, de fet, anem a sentir Louis Armstrong amb una formació no gaire... Bueno, no era la més típica. Normalment el sentim en grups de New Orleans, amb bands, i això és Armstrong amb l'Oscar Peterson Trio darrere. I anem a sentir That Old Feeling, perquè és el primer tema del CD, del primer CD que es va fer així amb grup petit i l'Armstrong, després n'hi va haver uns quants que eren la Ella i l'Armstrong amb la mateixa formació darrere. Sí. I em sembla que és un tema que swinga, bueno, no se m'ocurt la paraula, tremendament, segurament diries tu, Jo no és una paraula que facis servir sovint, però ara em serveix. Val, doncs escoltem a Louis Armstrong amb el... Amb qui hem dit? Amb Oscar Peterson. Oscar Peterson, Ray Brown, Herb Ellis en lloc de Joe Pass i Louis Belson. Molt bé, doncs, escolta, el tema es diu? El tema es diu That Old Feeling. That Old Feeling, aquell sentiment, aquell antic sentiment, podríem dir, no? Aquella sensació. Aquella sensació antiga. Mm. A veure què tal sona. I saw you last night and got that old feeling. When you came in sight, I got that old feeling, babe. The moment you danced by, I felt the thrill. And when you caught my eye, my heart stood still, yes. Once again I seem to feel that old yearning. And I knew the spark of love was still burning. There'll be no new romance for me. It's foolish to start for that old feeling is still in my heart. Yes, I saw you last night and got that old feeling. When you came inside, mama, I got that old feeling, baby. Yes. The moment you danced by, I felt a little thrill. Yes, when you caught my eye, baby, my heart stood still, baby, baby, oh. And once again I seem to feel that old yearning. And I knew the spark of love was still burning. Yes, there'll be no new romance for me. It's foolish to start for that old feeling, babe. still in my heart. Baby, just still my heart. That old feeling, el tema cantat per Louis Armstrong i amb el trio d'Oscar Peterson. I qui més? Era el trio de los... Ah, el que hi ha en el trio? Sí. Ray Brown, Herb Ellis, Louis Belson i Oscar Peterson. I Oscar Peterson, exacte. Bé, i ara em toca a mi, ara em toca a mi. I jo posaré un tema que és molt conegut, que la tothom l'ha escoltat, molt sobat, però que no... Home, sí. El que passa és que no he posat mai a Django al programa. No l'he posat mai. Doncs... O sigui, més de dos anys després no he posat mai a la vida a Django Reinhardt, crec. I potser m'equivoco, però tinc la impressió que no. Aleshores, era una cosa com pendent, oi? I escoltarem un tema, doncs, que es diu Minor Swing. Que és el tema. Que és el tema. Home, en té algun altre, no? No, en té molts. El que passa, aquest és el tema que en una jam de l'estil, qualsevol músic que toqui una mica de gypsy jazz, el Manouche, que és el que feia el tango, sí. És com... Bueno, o pots tocar això o deixa-ho estar. Clar. Doncs és, per això deia que és el tema. Hi ha temes... Ja, Django em va escriure molts i em va tocar molts de molt bonics, però el Minor Swing s'ha convertit en l'emblema d'aquest tipus de jazz. A veus que bé? Doncs ja sabem més coses. Doncs escoltem aquest Minor Swing de Django Reinhardt, que és com s'hauria de pronunciar. Tothom diu Django Reinhardt, sí, pensen que ho diuen molt bé. L'americana, és veritat. Ho diuen molt bé, rotllo yanqui, però en realitat aquest senyor era francès i per tant és... O belga, hi ha tot de discussions. Ah, total, que parlava francès, en això estem d'acord. I d'això, i on es pronuncia en teoria, més o menys, quan ho he sentit jo dir, quan el presenten a París, doncs li diuen Django Reinhardt, Minor Swing. Thank you. senyor, era Django Reinhardt juntament amb anava a dir Ziggy Gillespie, ja no sé què dic, Stefan Grappelli, aquest gran violinista. Un senyor que va morir, per sort, va morir vellet, i ens va regalar molts grans discos, Stefan Grappelli. Algun dia li dedicarem, potser en un programa, perquè era poc tinc prou material d'ell, però no, la Caral fa que no amb el cap. I ara em censura dient, no, man, però això no s'ha de fer. Jo he de retransmetre el que passa al plató, a l'estudi. Va, per l'amor de Déu, centrem-nos. Doncs em deixes dir un parell de cosetes? Sí. En relació a això, resulta que ja que has posat Django per primer cop al programa, sí, la setmana que ve hi ha el Festival Django a l'Hospitalet de Llobregat i ens visita un dels gitanos més grans exponents de l'estil, que es diu Chabolo Smith, i tocarà el Teatre Barrades de l'Hospitalet el divendres al vespre. Quin divendres? El divendres 15 de novembre. Divendres 15 de novembre. Com es diu aquest senyor? Chabolo Smith. Es diu Chabolo i és gitano? És gitano, es diu Chabolo. Sí, no cal fer cap comentari. No cal fer cap comentari racista, no? No. Respecte a això, no. No, no cal. Només informada d'això. Tocarà a l'Hospitalet del Teatre Barrades el divendres i toca a Sant Pol al Cafè del Centre el dissabte. Ahà. Per si algú... Home, però és molt bo aquest tio, no dius? És molt bo, és un dels gitanos que... Doncs ja ho sabeu, el dia 15, a on has dit? Teatre Barrades de l'Hospitalet. El Teatre Barrades de l'Hospitalet, en Chabolo Smith. I per si algú, pels interessats en el violí i el swing i les músiques no de tradició clàssica, fetes amb violins, cel·los, contrabaixos, hi ha al mateix temps, el cap de setmana que ve, el primer Fidel Congress de... a l'ESMUC, i és tot el cap de setmana de masterclass, concerts de gent que fa jazz i altres músiques modernes amb violins, cel·los, contrabaix, portats als instruments de tradició clàssica portats a un altre tipus de... I això on? Allà a l'ESMUC, o sigui, a l'Auditori. A l'Auditori de Barcelona. Doncs molt bé, mira, ens ha fet agenda i tot, la Caral. Així és que, clar, ha fet un gran fitxatge aquí, eh? I ara què? Què ha de sonar, a part? I ara què ha de sonar? Doncs ara sonarà un tema que es diu Never Will and Mary i el sentirem de la veu de la Nancy Wilson acompanyada pel quintet del Canoma d'Adderley, on hi ha el Canoma d'Adderley al saxo, hi ha el seu germà, Nat Adderley, a la trompeta, Joe Zawinul al piano, Sam Jones al baix i Louis Hayes a la bateria. Hombre, tot una colla de mancos, vaja. Sí, una colla de mancos. Exactament la això. La mare que em va parir, tu. I aquesta és la Nancy que parlàvem l'altre dia, no? Sí. Sí, una senyora molt guapa, negra i que canta molt bé, a més, té tot. Bé, doncs escoltem aquest Never Will I Marry, amb Nancy Wilson. Never, never will I wed. Born to wander solitary, wide my world, narrow my bed. Never, never, never will I marry. Born to wander till I'm dead. No burdens to bear, no conscience nor care, no memories to mourn, no turning, for I was born to wander solitary, wide my world, narrow my bed. Never, never, never will I marry. wander solitary, wide my world, narrow my bed. Never, never, never will I marry, born to wander till I'm dead. Bé, doncs això era Never Will I Marry, amb la senyora Wilson a la veu, els germans Adderley i els Pitus, i la resta, el senyor Zawinul, que a mi el senyor Zawinul m'agrada molt i és molt curiós perquè va acabar tocant amb Weather Report i fent històries molt diferents. Sí, sí. Molt diferents, que també molt xules, però res a veure amb el que acabem d'escoltar, no? No, no, no. Bé, ells passen per tothom. Clar, sí, sí. Doncs a veure, anem al següent tema, que aquest cas el trio jo. És un tema de Louis Armstrong, també. És un tema que es diu Shine i és de l'any 1931. El poso perquè no fa gaire em van convidar a un lloc a parlar de jazz i de swing i va ser el primer que vaig posar. I a més, parlant amb la Caral, després amb Romà Rondinà, que vaig dir que els arranjaments de swing, jo vaig dir que en aquest programa que em van convidar que eren una mica més comercials i la Caral va dir no, això no. Bé, no crec que sigui la definició. Clar, bueno, molt bé. Aleshores, jo l'únic que dic d'aquest tema que trobo que val la pena és que estem parlant d'un jazz estil Nova Orleans, però ja amb una estructura, diguéssim, de la banda, ja és una big band, però no hi ha bateria, i sí que tenim un banjo, que no és guitarra ni és piano, i això és molt, un so molt Nova Orleans. Clar, el no? so és Nova Orleans, però com que el grup ja era més gran, sí que hi ha arranjaments darrere. Ah, exacte. Perquè la música de Nova Orleans no està escrita. Llavors, el que sentíem en els primers grups de l'Armstrong, sí, previ a això que sentirem ara, sí, era tot improvisat. Els backgrounds, les frases darrere, tots els pitos anar dient coses mentre el solista, el trompeta, o en el que, qui fos que digués la melodia, tot allò anava passant perquè la improvisació era col·lectiva. Ah. En aquesta versió que sentirem, el que hi ha de fons, o sigui, els acompanyaments que fan els vents sí que està escrit o almenys està preparat abans. Ah, exacte, exacte. Seria una de les grans diferències. Sí. No? Bueno, després d'aquesta masterclass que acabem de tenir, escoltem aquest... Les coses que s'han de sentir, eh? Va, engega el Shine. Apa, l'engego. My hair is curly just because my teeth are pearly, just because I always wear a smile, like to dress up in the latest style, 'cause I'm glad I'm living. I take troubles all with a smile, just because my color's shady, different maybe. That's why they call me the bippity bundle, bubba bitty bundle. My hair is good. Oh, my teeth are pearly, just because. Oh, baby, oh, baby. In Denver, no, no. Oh, baby, I did it. Baby, oh, oh, baby, that's why they call me shy. Thank you. Doncs sí, Louis Armstrong arribava a aquests aguts, com qui no fa res, tenia aquests aguts a la trompeta. Un gran, gran, gran trompetista, si no el trompetista. I anem a l'últim tema perquè ja portem pràcticament una hora de programa i el toro se'ns tira a sobre. Perdó que em quedo sense veu. Un petit pollastre. Caral, què sonarà? Doncs tancarem el programa també en Frank West i sentirem un tema que es diu All or Nothing at All, d'un disc que es diu Hank and Frank, perquè és un disc que va a nom de Hank Jones i Frank West. Ah. I en aquest tema sentirem el Frank West al saxo tenor, abans l'hem sentit a la flauta, ara el sentim com a saxofonista, i només dir-vos que hi ha el Hank Jones al piano, Lia Lushtak a la guitarra, John Weber al contrabaix. Només dic que l'altre dia en el programa que vam fer i que hi havia molts contrabaixistes, sí, no vam arribar a John Weber, i és un dels grans contrabaixistes de hard bop actuals, que deu tenir com a molt 10 anys més que nosaltres, i és un crack del contrabaix. Llavors m'ha semblat que era xulo també poder-lo sentir. Frank Weber. No, Weber. John Weber. John Weber. Mira, i a la bateria tenim el Mickey Rocker. Ah, aquest sí que el conec. Ah, doncs... Ens agrada. En Mickey. Doncs, ja ho sabem. Doncs escoltem aquest Som-hi. All or Nothing at All, en homenatge pòstum a aquest gran saxofonista i flautista. Thank you. Jo ho esperava. Doncs, Caral, hem de plegar, perquè ara ven el Pitu i no sé qui més, els companys de la ràdio que han de gravar, també, i res, ens fotran al carrer d'aquí menys de 10 minuts. Doncs res, crec que ho hem pogut fer quasi tot, no? Sí, tot, sí, quasi sí. Quasi tot el que estava previst. Sí, sí, pogut... portem una hora i 5 minuts de programa, per tant, ja ens hem passat, com és gairebé tradició en aquest programa, així que, escolta, per res, pleguem. Moltes gràcies, Caral, eh? De res. Bé, i us deixo, doncs, això amb el tema que poso sempre al final, aquest My Blues House, que és un tema de Benny Golson que mai hem escoltat sencer. Algun dia ho farem. I us recordo, res, que tindrem un proper programa d'aquí aproximadament un mes... potser torno a convidar la cara al pobre, potser no cal que la fem patir d'aquesta manera, i ja veurem, espero que vingui algun altre músic i que així em faci el programa a ell. Espavilat. Doncs res més, abraçades i petons varis, que gaudiu molt i que sobretot tingueu moltes ganes de jazz. Salut. Pots dir adéu, Caral. Bé, doncs, adéu.